Elbet bir gün aynı yola gireceğiz. Elbet bir gün göz göze geleceğiz. Elbet bir gün her şeyi gözden geçireceğiz. Peki aynı kalır mıyım ben o gün? Dünyadan korumak için seni sarmak istedim. Ama sen görmedin nankörlükte ettiğini. Elimde papatyalar, elimde lavantalar. Verilmeye hazırdı sana ama soldular. Yıllar oldu bak geçmedi hiç yangının. Gittiğinde ilk defa suçlamıştım Tanrı'yı. Sonradan fark ettim buydu benim yanlışım. Gerçekten hak etmedin, Tanrı zaten haklıydı. Yalancıydım ama olmamını dilerdim. Gittiler tek tek hayallerim benden. Ellerim nerede, tutamam ki yeniden. Bana söz verirken kalbime yara açtın. İnan hak etmemiştim, neden bunu yaptın? Seni seviyorum yalandı, bırakmayacağım yalandı. Geceler yalandı, gündüzler haramdı. Gizleyemem, özledim geçmişi. Biliyorum geçmedi geçmişim. İçimde kalmadı aşk, yüreğimde bir sızı. Gözlerine baktığımda özlüyordum ansızın. Bilmiyorum nereye kadar gider zamansızım. İçimde kalmadı aşk, içimde bir sızı. Kendime gelmek için çok şey denedim ama. Bilmiyorum yokluğuna kaç şişe içtim ben ama. Gerçekten eğer varsa yüzün geçmişe bakmaya. Hatırla geçmişi ve hatırla anılarımızı. Gerçekten buna ihtiyacım var. Gittiler tek tek hayallerim benden. Ellerim nerede, tutamam ki yeniden. Bana söz verirken kalbime yara açtın. İnan hak etmemiştim, neden bunu yaptın? Seni seviyorum yalandı, bırakmayacağım yalandı. Geceler yalandı, gündüzler haramdı.